ment. Nie wszy, scy, słu, ha, cze, pła, co, abo, na, ment. Rozumiem. Tak by wyglądało radio, gdybyśmy my mówili tak, jak ludzie płacą. Dokładnie, ale tak nie zrobimy. Pamiętaj o nas. Opłacając abonament radiowo-telewizyjny między 2 a 25 stycznia za cały rok z góry zapłacisz o 10% mniej. To dla ciebie staramy się być coraz lepsi. Dziękujemy, że jesteś z nami. Więcej informacji na temat stawek i promocji pod numerem infolinii Poczty Polskiej 43 842 06 06 oraz na placeabonament.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy wtorek, 13 stycznia, mija 13. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Górnicze związki zawodowe przygotowują kolejną propozycję porozumienia, którą przekażą rządowi. Jednocześnie informują, że wszystkie kopalnie na Śląsku przyłączą się do protestu. Protest także w Warszawie. Swoje żądania przedstawiają opiekunowie niepełnosprawnych dzieci i dorosłych. W tym serwisie Trójki również historia rolnika z Mazowsza, któremu komornik zabrał ciągnik za długi sąsiada. Protest trwa, ale górniczy związkowcy gotowi są do rozmów z rządem. O ustaleniach po spotkaniu sztabu protestacyjnego poinformował szef związku Sierpień 80, Bogusław Ziętek. Jesteśmy w dalszym ciągu gotowi do zawarcia kompromisu. To nie jest tak, że tylko strona rządowa ma propozycję. Myśmy również wczoraj swoje propozycje złożyli i ta propozycja z kolei przez stronę rządową została odrzucona. Mamy nadzieję, że wrócimy do rozmów i że będą kolejne konstruktywne propozycje. Lider Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz mówi, że w tej chwili pod ziemią w 12 zakładach strajkuje 2200 górników i w tych kopalniach ze względów bezpieczeństwa strajk nie będzie rozszerzany, ale do protestu przyłączą się pozostałe śląskie kopalnie. W takim kontekście dobrej woli z naszej strony nie chcemy, żeby na pozostałych kopalniach na tą chwilę były to zmasowane akcje protestacyjne. Ograniczamy tą ilość strajkujących do grupy kilkudziesięciu osób. Podjęliśmy też decyzję, że do końca tego tygodnia wszystkie kopalnie funkcjonujące w górnictwie węgla kamiennego takie akcje protestacyjno-solidarnościowe podejmą. Na razie górnicy nie rozważają wstrzymania wydobycia węgla w zakładach kompanii węglowej. W ubiegłą środę rząd przyjął program naprawczy największej w Europie firmy górniczej, która stoi na skraju bankructwa. Zakłada on m.in. wygaszenie pracy w 4 kopalniach. Pracę ma stracić kilka tysięcy osób, pozostali mają mieć zagwarantowane zatrudnienie. Protestują i żądania pod adresem rządu składają nie tylko górnicy i mieszkańcy Śląska. Przed kancelarią premiera zebrała się grupa rodziców niepełnosprawnych dzieci. Domagają się zwiększenia świadczeń, lepszego dostępu do opieki lekarzy, specjalistów czy likwidacji barier architektonicznych. Chcą spotkania z Ewą Kopacz i udziału w nim mediów. Wcześniej przed kancelarią zjawiła się grupa opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych. Oni domagają się przede wszystkim podwyższenia zasiłków do wysokości świadczeń, które otrzymują rodzice niepełnosprawni. Sprawnych dzieci. I z tą grupą protestujących spotkała się wiceminister pracy i polityki społecznej Elżbieta Seredyn. Po spotkaniu uczestniczka protestu Marzena Kaczmarek mówiła, że jest nadzieja na poprawę sytuacji. Pani minister powiedziała nam, że projekt ustawy zostanie nam przedstawiony jeszcze w tym miesiącu, nowy projekt ustawy i wtedy będziemy dyskutować nad tematem tej nowej ustawy. Świadczenia mają być zrównane, wszystkie jednakowe, także zobaczymy, jak będzie nowy projekt ustawy, będziemy rozmawiać. W tej chwili opiekun osoby niepełnosprawnej dorosłej otrzymuje 520 zł specjalnego zasiłku opiekuńczego, jest on jednak uzależniony od dochodu rodziny. Opiekunowie dzieci po rezygnacji z pracy dostają świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 1200 zł netto. Dwa inne zasiłki to w sumie 268 zł i są jeszcze dodatki, między innymi na kształcenie i rehabilitację miesięcznie od 50 do 400 zł na dziecko. Nie ten człowiek, nie ten adres, ale komornikowi to nie przeszkadzało. Rolnik z Kulan koło Mławy na Mazowszu walczył o sprawiedliwość po tym, jak zabrano mu ciągnik za długi sąsiada. Historia tej komorniczej egzekucji jest tak nieprawdopodobna, że aż trudno w nią uwierzyć. Agnieszka Milewska zna szczegóły. Po pierwsze, dlatego, że nie może być mowy o tak zwanym nieszczęśliwym zbiegu okoliczności, bo w dokumentach komornika nie zgadzało się nic. Ani nazwisko, ani adres. Rolnik, który stracił ciągnik, mieszka na posesji z numerem 42. Sąsiad dłużnik obok, na posesji 42A. Mimo tego, że komornik widział dokumenty zakupu ciągnika i był informowany o tym, że jest w niewłaściwym miejscu, egzekucji nie przerwał. Nie pomogli też wezwani na miejsce policjanci. I choć pokrzywdzony natychmiast złożył skargę, to sądowi miesiąc zajęło przyznanie mu racji, a ciągnik również Nie szybko jak odjechał, tak został sprzedany. I to w komisie, a nie podczas publicznej licytacji. I za mniej niż połowę wartości. A sprawą komornika zajmuje się prokuratura i Krajowa Rada Komornicza. Jednak rolnik prawdopodobnie ciągnika nie odzyska. Teraz jego prawowitym właścicielem jest osoba, która kupiła go w komisie. Ponad 20 biblistów z różnych ośrodków akademickich w Polsce tłumaczy Nowy Testament na język przyjazny młodym ludziom. To ma być prezent na Światowe Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 roku, mówi ksiądz Roman Bogacz z Uniwersytetu Papieskiego. Ciągle język się przemienia i pragnąc, aby Pismo Święte mogło być zrozumiałe, czytelne, jasne, po prostu wychodzimy z takim pomysłem, by przynajmniej Nowy Testament przetłumaczyć na nowo, tak aby mógł być skierowany do ludzi młodych. Księża dodają, że nie będzie slangu, ale często archaiczny język Nowego Testamentu będzie uwspółcześniony. Kończymy serwis Trójki, kolejny o 14. Popołudnie pochmurne na północy i w centrum, tam też przelotne opady deszczu, na południu sucho i chwilami pokaże się słońce, wszędzie może mocno wiać. W Białymstoku 5 stopni, w Trójmieście, Toruniu, Tarnobrzegu 6, w Płocku, Lublinie 7, w Gorzowie 9, w Częstochowie i Opolu 10. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zakończony pod koniec ubiegłego roku plebiscyt Kino Wolność wygrał Dzień Świra. To zdaniem naszych słuchaczy najlepszy, najważniejszy i najbardziej zapamiętany polski film ostatnich 25 lat. Gościem dzisiejszego Klubu Trójki będzie więc autor filmu Marek Koterski wraz z grającym jedną z głównych ról w Dniu Świra synem Michałem Koterskim. Zapraszam dziś po 21. Ryszard Jaźmiński. Autopromocja. Wishbone Ash na dzień dobry w trzech wymiarach gitary. Zofia Kruszewska, Piotr Kordaszewski i gościnnie przed mikrofonem o tej porze Piotr Metz. Jack White to facet, który naszym zdaniem powinien dostać trójwymiarową gitarę, co najmniej. Za to, że kompletnie pod prąd całej branży robi wszystko jak za dawnych lat. Na przykład wydaje nowe single. Jeżeli chcecie sobie wydać na przykład winylowego singla, nawet na kolorowym winylu, to prywatna tłocznia Jacka White'a jest do dyspozycji 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. A jeżeli jeszcze przywieziecie ze sobą talerz polskich pierogów, możecie liczyć na bardzo dużą zniżkę. Ma sojusznika, jeżeli chodzi o oldschoolowe podejście do nagrywania, w Dave'ie Grohlu, którego projekt Sound City jest, można powiedzieć, wzorcowym w tym gatunku powrotu do źródeł. Trochę trudno z tego projektu coś wybrać, co byłoby reprezentatywne, bo dzieje się tam bardzo dużo. Decydujemy się dziś na Josha Homa razem z Dave'em Grohlem i jeszcze paroma kolegami. Aha, i lista.osobista@polskieradio.pl, gdyby ktoś chciał w gitarowych, nie tylko sprawach napisać. Come alive. Josh nas odwiedził całkiem niedawno. Czy Dave Grohl z kolegami przyjedzie w przyszłym roku? Nie w przyszłym. Przecież mamy już nowy rok. Proszę nie pytać mnie, bo kiedyś zapowiedziałem, że 2015 to może być rok koncertów Foo Fighters w Polsce i teraz dostaję mniej więcej 3 razy dziennie maila z zapytaniem. Nie wiem nic więcej. Są w trasie, grają koncerty w Europie. Dlaczego mieliby nie przyjechać do nas? I na tym na razie chyba skończmy. Mariusz bardzo prosi o poinformowanie wszystkich i zaproszenie na stronę. Strona ma adres następujący. 3 cyfrą pisane, kropka, wymiary, jeszcze jedna kropka i gitary. Zaraz zajrzę i zobaczę, co tam się dzieje. Greg Allman nagrał płytę, która jest tak oldschoolowa, że świeża i nowoczesna. Być może to zasługa T-Bone Burnetta, który płytę wyprodukował. czym kryje się tajemnica, że nagrania realizowane przez T-Bone Burnetta wręcz oddychają brzmieniem instrumentów? Podobno w tym, że nie używa zbyt dużej ilości mikrofonów i zmusza muzyków, żeby grali na żywo i razem, a nie osobno. Tak zrobił z Leonem Russellem i Eltonem Johnem i powstały zupełnie fantastyczne rzeczy. A mnie udało się odgrzebać płytę Leona Russella. Zaraz pobiegnę do szafy i dzisiaj chyba przed 14 jeszcze zdążymy. Maleńczuk gra na lepę, ale teraz będzie jeszcze bardziej wyczynowo, ponieważ Jackowski i Janina będą grali, uwaga, Procol Harum. Płytę Good Boysów, której przyznaję nie miałem, dostałem od Janiny 2 tygodnie temu. No i słucham, i się wciągam. Business friend has packed bags and fled, leaving all the ash-filled ashtrays and the lipstick on my bed. The mirror or reflection has climbed back upon the wall, for the floor she found is sanded and the ceiling was too tall. Your trousers scuffs are dead and your shoes are laser prone. You'd better overcome is too long. clock in a market square stands waiting for the hour. When it hands, they both turn backwards. At a meeting, we'll divide. Both themselves and also any fool who dares to tell the time. And the sun and moon and a signpost is to sign. Your trousers got so dirty and your shoes are laser broke. You'd better take off your armor, cause your overcoat is too long. Your trousers got so dirty and your shoes are laced up wrong. You'd better take off your armor, cause your overcoat is too long. Cause your overcoat is too long. Autorskie nagrania Janiny, autorskie nagrania, jedne z ostatnich Marka Jackowskiego. Ten zaskakujący cover, choć jest tutaj inny, jeszcze bardziej niezwykły. Może kiedyś. I seem to recognize your face. Haunting, familiar, yeah. I can't seem to place it. Cannot find candle of thought to light your name. Lifetimes are catching up with me. All these changes take place. I wish I'd seen the place, but no one's ever taken. And thoughts they fade away. Hearts and thoughts they fade away. I swear I recognize your breath. Memories like fingerprints are slow. Upon the shelf, I changed by not changing at all. Small town predicts my fate. Perhaps that's what no one wants to see. I just wanna scream hello. And thoughts they fade, fade away. Hearts and thoughts they fade. Hearts and thoughts they fade. and thoughts they fade away. Hearts and thoughts they fade away. Hearts and thoughts they fade. Dostaliśmy mailem uśmiech z Delty Mississippi z pozdrowieniami dla organka. No to zmalujmy coś jeszcze. Tak naprawdę można było zagrać te dwa utwory obok siebie, a ja się niepotrzebnie rozgadałem. Cup's already overfilled. Yeah. But it's on the table, the fire's cooking, and the farming babies and slaves are working. The blood is on the table and the mouths are choking. Mam przed sobą wspomniany debiutancki album Leona Russella i nie wiem, czy w historii muzyki rockowej był debiut, na którym grałoby tyle gwiazd. No posłuchajmy, między innymi sekcja rytmiczna Rolling Stonesów, George Harrison i Ringo Starr, Eric Clapton, Steve Winwood, perkusista grupy Procol Harum, Joe Cocker, Mary Clayton, ta, która śpiewała w Gimme Shelter Stonesów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wyszła z tego płyta bardzo różna, jeżeli chodzi o poszczególne utwory, ale moim zdaniem jest to debiut stulecia, to znaczy XX wieku. Piosenki wykorzystane w ścieżkach dźwiękowych filmów to temat na co najmniej roczny cykl godzinnych audycji, ale jest w tym temacie pewien podtemat. To jest wtedy, kiedy piosenka dostaje dzięki wykorzystaniu w filmie nagle po latach drugie życie. I chyba nie znam lepszego przykładu niż to, co zrobił z numerem otwierającym najlepszy album Toma Petty, Tom Cruise, kiedy wydzierał się na całe gardło jadąc samochodem. I od tego czasu trudno nie śpiewać z Tomem Pettym, chociażby w myślach refrenu do Free Falling. Spotkałem się ostatnio z bardzo ciekawą klasyfikacją. Nie chodziło ani o najlepszą płytę, ani o najbardziej wybitne instrumentarium, ani nic takiego bardzo merytorycznego. Ktoś zrobił klasyfikację płyt, które oddają ducha Swinging London z połowy lat 60. I co zwyciężyło? Ku mojemu trochę zaskoczeniu jednak. Aftermath The Rolling Stones.